Мы працягваем слухаць зборнік гісторый з жыцця адной сям'і. Яго напісала Аксана Спрынчан ад імя сваёй дачкі Альжбеты. Ён называецца «Таташ Ярэш, мамана Аксана і дачэта Альжбета». Поўны эксклюзіў. Гэта шэраг займальных аповедаў, у якіх шмат рыфмаў, гульняў, условы і парад. Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Шкадаванне дзюймовачкі. Хто не шкадаваў у сваім маленстве маленькую дзюймовачку? Якімі непрыемнымі і злымі пададзены ў гэтай казцы жабы і крот. А ў нашай сям'і гэта шанаваныя істоты, прыклад для жыцця і найгалоўнейшыя памочнікі. Мамана Аксана любіць апавядаць легенду пра дзвюх жабак, што зваліліся ў гарлачык са смятанай. Адна здалася і патанула, а другая біла лапкамі, біла, біла, збіла масла і выбралася. Вось так і ты, дачэта Альжбета, кажа мамана Аксана, ніколі не здавайся. А я і не здаюся. Пагатаў, што мая мамана Аксана і ёсць тая жаба, што збівае масла. Раней, праўда, ёй даводзілася ўвесь час збіваць масла, а цяпер толькі ў дома, бо на працы масла заўжды ёсць. Масла з вялікай літарай, бо яна, а не яно, маміна начальніца, казкі піша. Як я кажу, маслам кашы не сапсуеш. Масла казкі не сапсуе. Наогул прыедзеш у краму, а там масла сялянскае, вясковае, свойскае. Як было б весела прыйсці ў краму, а там ляжаць пачкі. Але на масла з налепкамі з ейных казак. Адно невядома, што тады было б з таташам Ярашам. Масла ён і так любіць, а тады, відаць, усю хату налепкамі заляпіў бы нават вокны на зіму. Нічога не паробіш. Таташ Ярыш у мяне калі не змагаецца да апошняга, як мамана Аксана, дык дакладна да апошняга захапляецца. Вось неяк захапіўся ён скарбашукальніцтвам, а грошай на металашукальнік не было. На пачатку таташ Ярыш проста корпаўся ў кратавінні, кубках зямлі, што ўтвараюцца ад капання кратамі, то манетку знойдзе, то кавалачак кафлі, а нейкай завушніцу знайшоў, якую нейкая паненка насіла на балі. Я ў яго запыталася, як жа ён здагадаўся, што паненка, а не пан. А таташ Ярыш засмяяўся, маўляў, гэтыя нашы часы такія заблытаныя, а раней было зразумела, хто што носіць. Корпаўся, вядома, таташ Ярыш не абыдзе, а на замчышчах, закінутых панскіх сядзібах. Але ж калі, да прыкладу, ў крэўскім замку кратоў шмат, дык у іншым гістарычна значным месцы ніводнага. Нечы тата здаўся б, але не мой захоплены таташ Ярыш. Ён калекцыянуе старажытныя музычныя інструменты, грае на іх. І ведаючы, што змею зачароўвае флейта, а пацукоў дудка, узяўся шукаць інструмент, які зробіць яго валадаром кратоў. І знайшоў! Такім інструментам сталася чорная акарына. Першая акарына была калісьці створана ў Італіі і таму асабліва дзейнічае на кратоў каля будынка, узведзеных паводле праектаў італьянскіх дойлідаў. Таташ Ярыш пачынае граць на ёй, і краты з ваколіцы гуртуюцца ў патрэбнае месца, не проста гуртуюцца, а выкідаюць разам з зямлёй на паверхню ўсё багацце, праз якое адныя людзі траплялі за краты, а іншы, дзякуючы яму, за кратаў выходзілі. У гэтым сэнсе мінулыя часы нашы аднолькава заблытаныя. Люблю я жабаў і кратоў, а дзюймовачку ўсё адно шкада. Шкадаванне са шкоднага маленства не высячаш сякеры, як і напісанае Андэрсэнам, а не Шарлем Перо. Рады не рады мае парады. Будынкі італьянскіх дойлідаў, да якіх раю вам з'ездзіць пасля таго, як прачытаеце мае гісторыі, замак Радзівілаў у Нясвіжы, стары замак у Гародні, палац Тызенгаузаў у Паставах, палац Валовічаў у вёсцы Свяцк, А можете, пакуль не дачытаць далей, вернецеся з вандровак, дачытайце. Ці жахлівей жуйкі за дождж? Хто не гуляўся ў сваім жыцці ў гарады? Мінск, Калінкавічы, Чавусы, Сураж, Жабінка. Шукаеш сабе горад на апошнюю літару папярэдняга слова і ніякага клопату. Калі добра гарады ведаць, можна доўга гуляцца. А яшчэ дапамагаюць у гэтай гульні упэўненасць і фантазія. Прыдумляеш горад, якога няма, і называеш без ніякіх хваляванняў. Асабліва добра такое праходзіць, калі побач няма мапаў і энцыклапедыі, ніхто не праверыць цябе. Тата ж Ярыш ведае шмат гарадоў. Ён нават любіць ускладняць правілы гульні. Да прыкладу, два гарады беларускія, два замежныя. Тата ж Ярыш кажа: Карма, я Астравец. Ён Тырасполь, я Лондон. Ён Новополоцк, я Крупкі. Ён Іркутск, я Клайпеда. Альбо можна называць толькі гарады ў два склады: Мядзел, Арол, Любань, Нясвіж, Жлобін. Альбо якіх толькі варыянтаў у нас няма з таташам Ярашам. Пры гэтым выігрываю заўжды я. На пачатку нават думала, што таташ Ярыш паддаецца, але ён мяне ўпэўніў, што мне паддаецца, што ён паддаецца. А вось мамана Аксана заўжды прайграе таташу Ярышу. Я нават думаю, што яна яму паддаецца. Я чула, як бабуля казала мамане Аксане, што жанчына заўжды павінна быць мудрай, то бок ісці на саступкі. Але я ні завошта не паддамся. Змаганне павінна быць шчырым. І шчыраваць на нечую перамогу я не збіраюся. Калі я выграю у таташа Яраша, ён павінен з'есці штокольвік нясмачнае, ні каўбаску сухую, ні вяндлінку гарадзенскую, ні масліца лунінецкая, а толькі ўявіце сабе цыбулю, часнык, пастарнак, любісту альбо хрэн. Таташ Ярыш, трэба прызнаць, мужна трымаецца, нават усмешка з ягоных вусаў паказваецца і маю выклікае. А мне ўжо нават самой хочацца прыйграць, так шкада яго. Затое мамана Аксана выйграе ў таташа Ярыша, калі яны замест гарадоў гуляюць у пісьменнікаў. Скажа мамана Аксана: «Маур», а таташу Ярышу даводзіцца казаць: «Рыт». Мамана Аксана: «Дзюма», а таташ Ярыш – Агняцвет. Твен – Наварыч, Чапек – Купала. І не узгадаў таташ Ярыш пісьменніка на літару А. І прайграў. І тут ужо ў маманы Аксаны іншая методыка пакарання. Яна не змушае есці таташ Ярыша, як я, гэтак званую зеляніну, а сядае насупраць яго і сама есць сухую каўбаску, вяндлінку гарадзенскую, масліца лунінецкая. І тут ужо і таташа Ярыша усмешка з-за вусаў не паказваецца. Аднойчы таташ Ярыш праз гульню ў гарады нават у паліклініку трапіў. Не, ён не прыкусіў сабе вусну, калі мамана Аксана мяса паглынала, і ў яго не ўзнялася падвышаная гаркавасць ад маёй зеляніны. Не, у той раз ён гуляўся ў гарады са сваім сябрам Піфам. Вой, Пітам. Яны ў адным музычным гурце іграюць Піф-паф. Вой, Піт-паф. І, відаць, быў залішне стомлены, бо прыграў яму. А пакаранне было не такое, як у мяне і маманы Аксаны, харчовае, а стырыльнае. Трэба было замяніць бабулю Піта, якая працавала прыбіральніцай у дзіцячай паліклініцы, пакуль яна зводзіць Піта ў дарослую паліклініку, бо ён вельмі баяўся лікаваць зубы. Прыйшоў таташ Ярыш у паліклініку, дала бабулі яму вядро, швабру і ножык і павела Піта зуб выдзіраць. І як унучак у самым росквіце сілаў не выдзіраўся, але застаўся без зуба. А гэтым часам таташ Ярыш зусім замыліўся, мыючы падлогу ў паліклініцы. Як выявілася, цягаць швабру і вядро з вадою па такім месцы было найбольш простым. Таташ Ярыш быў моцным, і ні рукі, ні спіну ў яго не балелі, але ж галава. Галава расколвалася на часткі. Толькі не падумайце, што ён галавой мыў, зусім і не галавой. Проста ён ніколі не бачыў столькі дзяцей, якія крычалі, гарлалі, скавыталі, скуголілі і падвывалі. Адны выраблялі штосьці з гэтага перад дзвярыма кабінетаў, другі пасля таго, як выходзілі ад дактароў, трэці прымудраліся папераменна крычаць, гарлаць, скуголіць і падвываць і да, і пасля. Тата ж Ярыш пачаў рэшце разумець, навошта пітава бабуля дала яму ножык. Трэба пужаць гэтых крыкліўцаў. Відаць, прыбіральніца ў сучасных варунках павінна не толькі прыбіраць падлогу, але і прыбіраць крык. Тата ж Ярыш ужо хацеў паказаць бліскучы ножык асабліва невыноснаму хлопчыку, але вырашыў перапытаць у пітавай бабулі, як гэта рабіць паводле правілаў. Бабуля ад такога пытання ледзьве не ўпусціла руку ўнучка, але сабралася сіламі і патлумачыла таташу Ярышу, што гэты ножык не дзяцей пужаць, а за спінак лавак аддзіраць жуйкі, якія дзеткі жуюць, а калі трэба ў кабінет доктара заходзіць, хутенька ззаду прыляпляюць. Ай-яй-яй! І сапраўды, як толькі таташ Ярыш адсунуў суседню ад ягонага вядра лаўку, жахнуўся болей, чым ад крыкаў. Ой, на спінцы можна было разглядаць сузор'і, але замест зорак былі сухія жуйкі. Тата ж Ярыш пачаў іх сашкрабаць па тыя шалёныя крыкі і ледзьве не страціў прытомнасць. Жуйк тата ж Ярыш пасля вельмі доўга не жаваў і мне не набываў. Але ўрэшце рэшт вырашыў, што дождж жахлівей за жуйкі, бо прыбіральніцы па начах у дзіцячай паліклініцы не працуюць. А дождж працуе, калі мае ахвоту, і ў дзень, і ў начы. Рады, не рады, мае парады. Яшчэ можна гуляць у вёсцы, па вёсцы, на вёсцы, каля вёскі і паза вёскаю. І нават без вёскі можна гуляць. А вось не прачытаўшы маю кнігу, гуляць нельга.